Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programına hoş geldiniz. Bizler İstanbul Prens Adaları'nın bildiğiniz gibi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmak üzerine adaların dünya mirası özelliklerini de ortaya çıkarmayı istiyoruz. Ve bunu anlatmak için de bir süredir rotalar yapmaktayız. Bu bağlamda da modern mimarlık mirası üzerine daha önce Büyükada'da yaptığımız adaların modern mimarlık belleği canlı yayın gezisini bu kez de Kınalıada'da gerçekleştiriyoruz ve Hacer Derneği ile beraber yapıyoruz. Biz bugün Dünya Mirası Adalar olarak 4 arkadaş birlikte programı yapıyoruz. Ev sahipliği diyelim ve Hacer Derneği ağırlıyoruz. Ama öncesinde bir küçük teşekkürü stüdyoda biz 7 kişiyiz bugün. Stüdyoda değil, evlerimizde ama stüdyoda bizi Selahattin Çolak bağladı birbirimize. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Zühre Sözeri, Zafer Akay, Fulya Baran ve ben Derya Tolgay. Efendim huzurlarınızdayız. Konuklarımız ise Hacer Derneği'nden akademisyen, sanat tarihçisi Doktor Elmon Hançer, mimar Can Gavrilov, Frantik Vakfı'ndan Rudi Sayat Pulatyan, ve tabii gözükmeyen, şu anda burada olmayan, desteklerini hiçbir şekilde unutmayacağımız Baret Binatlı, İren Bıçakçı, Atom ve Azat Şaşkal'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şeyi söyledik mi, rotamızı hemen duyuru şeklinde de yapalım burada. Çünkü programımız esas bu başlıkta. 25 Ekim Pazar günü saat 16'da. Facebook'tan canlı olarak, ama sakın unutmayın sanal alemde bizi sosyal mecralarımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasında, ama ayrıca ilaveten Twitter ve Instagram'ımız da var. Ve bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyerek hızlıca programa başlayalım. Herkes burada herhalde ve Zühre'ye ben sözü bırakacağım. Zühre. Evet. Merhaba, herkes hoş geldi. Derya gayet güzel açıkladı. Ben kısaca sözü aktarmadan önce Dünya Mirası Adalar girişimi olarak adalarda modern mimarlık mirasıyla neden ilgilendiğimizi çok kısaca bahsedeceğim. Belirttiğimiz gibi ilk çalışmayı Büyükada'da yaptık. Şimdi de kalabalık bir ekiple Kınalıada'da çok daha gelişkin bir hale dönüştürdük. Burada amacımız özellikle modern mimarlık mirasına dikkati çekmek, özellikle UNESCO başvurusunda bu konunun da önemli bir ayağı temsil ettiğini belirtmek ve koruma amaçlı imar planıyla beraber yol alan ve biraz da tehlikeler barındıran geçiş dönemi yapılaşma koşullarının etkileyeceği ilk yapı grubu modern mimarlık mirası. Bu nedenle de dikkati daha çok buraya çekmek istiyoruz. Hemen ayrıntıları açıklamak ve gezinin programını bize aktarmak üzere sözü Zafer arkadaşıma bırakıyorum. Merhabalar. Kınalıada çok zengin bir modern mimarlık mirası barındırıyor. Çok önemli bir yapı faaliyeti olmuş 50 sonrasında, çok doğal olarak. Bizim için de bu açıdan çok ilginçti ve çok hoş olan bir yanı da Kınalıada'nın doğrusu burada birçok yeni keşif ve mimarlarla ilgili bilgiler edinmemiz. Bu çok bizim için önemli. Çok verimli bir alan olduğunu düşündük. Özellikle çok az bilinen, birkaç yarışma projesi dışında pek yayınlanmamış Nubar Acemyan ile ilgili birçok bilgi edinmiş olduk. Buradan Toronto'daki ailesiyle iletişim kuran sevgili mimar Sasnoy Musluyan'a da teşekkür gönderelim buradan. Evet, unutmayalım ismini. Ben atladım. Evet, çok değerli bilgiler edindik. Şimdi bunlar üzerinde gitmeye çalışacağız. Bir başka ada mimarı Jean Gavrilov zaten aramızda. O çok güzel şeyler anlatacak. O da tabii bir Kınalı Ada'nın bir bilgi hazinesi de aramızda diyelim. Birçok bilgiyi ondan da alabiliyoruz. Böylece işte ada mimarlarını yavaş yavaş puzzle'ın kayıp şeylerini toparlamaya başlıyoruz. Başar Acarlı bunlardan bir tanesi olduğunu öğrendik. Ve yani gizli kalmış şeyleri de zaman içerisinde gizli kalmış mimarlar da var tabii. Özellikle daha erken dönemlerden. Onları da araştırmaya devam ediyoruz bir araştırmacı grubu olarak. Elmon Hançer de aramızda araştırmacılardan birisi. Sanırım o da bize bahsedecek. Elmon merhaba. Merhaba. Kısacık istersen kim olduğunu tabii, söylersen. Tabii ben hem kim olduğumu söyleyeyim hem de bu programın katılışıma biraz özetleyerek Dünya Mirası Adalar girişiminin oluşturduğu gezi projesine Haycar Mimar ve Mühendisler Derneği'nin bir üyesi ve bir sanat tarihçisi akademisyen olarak katılıyorum. Ve gezi rotasının ikinci durağı olan Kınalı Ada gezisinde sizlerle birlikte olmaktan da sevinç duyuyorum. Dünya Mirası Adalar ve Haycar olarak 19. yüzyıl başlarından günümüzde İstanbul'un yakınında Marmara Denizi'nde yerleşim yeri uzun zaman sürecinde yaşam alanları haline gelen Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalı Ada'nın doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal dokusunun tanıtımını önemsiyorum. Eskiden beri önemsiyordum ama şimdi böylece bir anlamlı grubun içinde, platformun içinde yer almak, bir gezi içinde yer almak ayrıca bunu bence daha anlamlı kılıyor. İnsana, tarihe, kültüre dair bütün zenginlikleri kendi özgün doğası içinde bilinçli bir yaklaşımla, itinayla ve sevgiyle korumaya, yaşatmaya ve bütün değerleriyle geleceğe taşımaya ben gönüllüydüm ve şimdi bir gönüllü grubun içindeyiz. Ne mutlu bize. Bu bilinci toplumun her katmanına yayabilmek ve bir duyarlılık oluşturabilmek gayretiyle yapılan bu geziler İstanbullulara bu mirasa hep birlikte sahip çıkmaya bir çağrıdır aslında. Pazar günü gerçekleşecek Kınalı Ada gezimize bir zamanlar imparatorların, kumandanların sürgün yeri olarak ünlenmiş olan adanın dünden bugüne tarihsel geçmişine dair bilgiler aktaracağım. Yaşamın sürekliliğiyle birlikte adanın yapılaşmasına, mimarlık tarihi bağlamında gelişim sürecine ve kiliselerine, okullarına, sivil mimari yapılarına, burada yaşamış halkların sosyokültürel yaşamına dair küçük küçük bilgiler vermeye çalışacağım. Yapıları bir bir gezerken Zafer Akay, Jean Gavrilov mimar dostlarımız da kendi birikimleriyle daha geniş bilgiler aktaracaklar elbette. Ve bir de tabii çok özgün bir yapıdan daha söz etmek gerekecek. Yine pazar günü tanıtacağız. Türkiye'nin ilk modern cami örneği olarak Kınalı Ada Camisi'ni tanıtacağız size. Sözümü noktalarken geçen yıllarda adalarda özellikle Kınalı Ada'da düzenlediğimiz kültür turlarımız vardı. Uzun süredir yapmıyoruz. O gezilerimizde benim hep bir sözüm olurdu. Doğayı, insanı, tarihi, kültürel mirası, gündelik yaşamın oluşturduğu zengin peyzajın hepsini birlikte biz adalarda görebiliyoruz. Ve bu muhteşem peyzajın yaşatılmasının da aslında biz İstanbullulara bağlı olduğunu söylüyordum. Yine bir kez daha bunu yineliyorum. Her şeyi, bu muhteşem peyzajı korumak, yaşatmak, geleceğe taşımak biz İstanbullulara bağlı. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Elmor. Gerçekten de çok harika, güzel açıkladı. Şimdi Can, biraz sen de kendinden bahsederek konuşur musun? Teşekkür ederim Derya. 1977 yılında stajyer olarak geldiğim Kınalı Ada'da hala bir fiil mimar olarak çalışmaya devam ediyorum. Stajımı Adalı mimarlardan Başar Acarlı hocamın yanında yapmaya başladım. Beni gerçekten çok etkilemiş bir insandır. Gerek yaptıkları, gerek fikirleri, gerek projelerindeki yenilikler benim gerçekten önümde ufuk açmış. Ve o derece etkilemiştir ki hala Kınalı Ada'dan dışarıya çıkamadım. Tabii Kınalı Ada'da birçok mimarlar, en azından benim dönemimde tanıdığım mimarlar oldu. Bu 25 Ekim'deki gezimizde hem onlardan hem sevgili hocam Başar Acarlı'dan bahsedeceğim. Görüşmek üzere diyorum o gün. Peki Can, bir de Haycar'dan bize biraz bahsedebilir misin? Derneğin kapsamından, neler yaptığından bir şeylik, paraflık. Tabii bahsedeyim. Yaklaşık bir 12-13 yıl kadar önce, yanlış hatırlamıyorsam ben oyunlardan biraz hafızam zayıf, Ermeni kökenli mimar ve mühendisler bir araya geldik. Çünkü piyasada bir şeyin eksikliğini hissediyorduk. Gerek Ermeni mimarisi üzerine bir araştırma yapıldığında kaynaklara ulaşmak zor oluyordu. Buna karşılık hem mesleğimiz hem kökenimizle bu mimariye çok çok yakındık. Dolayısıyla hem çevremize bu yönde çok daha kolay bilgi verebilmek, hem de bir şekilde bu kültürü de tanıtabilmek amacıyla kurduğumuz bir dernektir. Bir de tabii İstanbul'daki bilhassa vakıfların, Ermeni vakıflarının bir mimari müdahaleye ihtiyaç duydukları zaman genellikle vakıf yöneticileri danışacak kimseler arıyorlardı, birilerine ihtiyaç duyuyorlardı. Bunları da sağlamak amacımızdı. Sonra bu öyle bir gelişti ki bizim amaçlarımızın çok çok üstüne çıktı. Üniversitelerden, belediyelerden, birçok sivil toplum kuruluşlarından davetler aldık. Bizden bilgi almak istediler. Yani misyonumuzun bayağı üstüne çıktık diyebilirim. Yani bizim gücümüzün çok çok üstünde bir tepki aldık. Tabii müsbet yönde. Hala da devam ediyor. Çok çok değişik konularda faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Evet, size iyi çalışmalar dileriz. Birçok arkadaşınız da, sen hem kurucu üyesisin, birçok arkadaşınız da Kınalıada'da zaten yaşıyor. Bunlardan Rudy, bilmiyorum sen Kınalıada'da yaşıyor musun? Şimdi Rudy biraz bize hem yaptığı işten hem de derneğinden bahsedecek. Çok teşekkürler. Ben Kranting Vakfı'nda çalışıyorum. Araştırma koordinatörü olarak çalışıyorum. Son birkaç haftaları da projenin yürütücüsü oldum. Hangi projenin? Kardes isimli bir projenin. Kardes nedir? Bir telefon uygulamasıdır aslında, ama bu telefon uygulaması İstanbul'un çok kültürlü mirası ile birlikte yok olmayı tutan kent ve toplumsal hafızasını görünür kılmayı hedefliyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde kullanabiliyorsunuz uygulamayı ve kabaca iki özelliği bulunuyor. Biri İstanbul'u keşfet, diğeri de hafıza turları. İstanbul'u keşfet, İstanbul'un gayrimüslim toplumlarının mirası olan yapıların bir envanteri olarak düşünülebilir. Bunun içerisinde tabii ki camileri de ekledik daha sonra. Camileri ve cemevlerini de ekledik. Ve şu anda İstanbul'da 900'e yakın kilisenin, caminin, sinagogun, okulun, mezarlığın ve işte başka sivil mimari örneklerinin içerisinde bulunduğu bir harita. Bir de hafıza turları var elimizde. Hafıza turları da İstanbul'un işte bilinen semtlerinin biraz bilinmeyen hikayelerini anlatıyor. Çünkü herkes aşağı yukarı işte bilinen semtleri, işte Kadıköy'ü, işte adaları herkes bir duymuştur, ama hani o içerisindeki mirası çok görünür olamıyor ne yazık ki. Bu bağlamda en son çıktığımız turlardan biri de Kınalıada turu oldu. Kınalıada turu iki kuzey ve güney turu olarak ikiye ayırdık. Çünkü hani çalışmaya başladıktan sonra fark ettik ki çok fazla anlatı var. Tek bir tura sığmaz. Biz de ikiye ayırdık. Hatta işte bu pazar günü yapacağımız canlı yayın turunda da içeriğimizde bulunan Gomidas Svartabed'in kaldığı evi, Şahap Oteli'ni, Kınalıada Camisi'ni ve Akasya Caddesi ile Küba Flamingo yolu gibi daha işte insanların hafızalarında kalmış yapılardan bahsediyor olacağız. Evet, bu sizin şu anda uygulamada olan zaten rotanın içindeki yerler. Belki modern mimarlık mirası ilgili de yeni bir sayfa açıp bunu da rotalarsınız. Tabii ki. Uygulamaya indirebilirsiniz belki, değil mi? Çok hoş olur herhalde. Tabii ki onları süreci devam ettirmek gerekiyor tabii. Hani içeriklere evet. hazırlamak. Bir de şey demek gerekir belki. Hani bu içeriğimizin hepsi seslendiriliyor işte sanatçılar tarafından ve ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Evet. Peki o zaman istersen şimdi de Fulya Baran'a sözü verelim. Çünkü onun kültürel miras üzerine eğitimi, tezi. Fulya'cığım merhaba. Bize hem kendinden bahsedip hem de bu rota ile ilgili bilgiler verir misin? Neler yapıyorsun? Tabii. Merhaba herkese. Ben de Dünya Miras Adalar girişiminin bir parçası olarak bu rotaların gerçekleşmesine bir katkı sunabildiğim için çok mutluyum kendi adıma. Ben kültür yönetimi alanında yüksek lisans tezimi yazdım ve tarihi yarımadanın katılımcı süreçlerle yönetimi ve sivil toplumun bu süreçlere katılmasını araştırdım. Fakat hani bir akademik bir merak ve araştırma alanına olmasının dışında bir birey olarak da neden bu alanda emek verdiğimi, faaliyet gösterdiğimi biraz anlatmak istiyorum. Aslında kültür mirasının tanımı 1930'lardan bu yana çok genişleyen bir anlama sahip. Kültür varlıklarının sadece bir yapı, nesne olarak değil, etrafındaki diğer fiziki çevreyle birlikte ve soyut değerlerle birlikte ele almak gerekiyor. Bugün kültür mirasının korunmamasını, kültürel ve doğal zenginliklerin özellikle neoliberal politikalarla metropol kentlerde yıkıcı bir şekilde yok edilmesinin sonuçlarını hep beraber görebiliyoruz aslında. Bu hem sosyoekonomik bir yıkıma yol açıyor hem de kültür varlıklarının fiziki olarak zarar görmesine yol açıyor. Kent içerisinde de kent sakinlerinin kutuplaştırılması gibi sonuçlara da yol açıyor. O yüzden aslında biz kültür mirasını korumaya çalışırken geçmişimize, tarihimize sahip çıkmıyoruz. Bugüne sahip çıkıyoruz aslında. Bugünkü değerlerimizi korumak için çalışıyoruz. Kültür mirasının tanımına yönelik uluslararası literatürde çok fazla kaynak var. Bunlardan en önemlilerinden biri de 2005'te Avrupa Konseyi'nin yayınlamış olduğu Toplum İçin Kültürel Mirasın Değeri Sözleşmesi, diğer adıyla FARA Sözleşmesi'nde geçiyor. Bu metnin önemi şuradan geliyor. Kültür mirası, insan hakları ve demokrasi arasında güçlü bir bağ var. Kültür mirasını önemli kılan şey nesneler ya da mekanlar değil, bunların insanlar için ifade ettiği değerler aslında. Yani sahip çıktığımız, bir varlığa atfettiğimiz değer ölçüsünde o varlık kültür mirası olarak korunmaya başlanmış oluyor. Bu değerlerin ne olduğunu saptanmasıysa ilgili paydaşların fikirlerinin alındığı katılımcı ve kapsayıcı kültür politikalarıyla mümkün. Tabii bu politikaları gerçekleştirebilmek için pek çok sorumlu var bu konudan. İşte kamu kurumları, bir yanda üniversiteler, özel sektör, sivil toplum bir yanda. Bunun sivil toplum ayağında katılım yöntemi olarak Dünya Mirası Adaları'nın aslında yaptığı çalışmalar çok değerli. Özellikle sosyal medya hesaplarından sağladığı içerikler ve bu rotalarla birlikte birçok kültürel değeri, varlığı hatırlamak, gündeme getirmek çok önem taşıyor. Bizim de birey olarak bu katılıma aslında dahil olabilmemizin bir takım yöntemleri var. Öncelikle değerlerimizi saptamak, bu değerler üzerine sesimizi duyurmak, başkalarının değerlerine yani kültürel çeşitliliğe saygı duymak ve bunların yolu da aslında hatırlamaktan, hafızadan yola çıkıyor. Ben de Dünya Miras Adalar girişiminde bu işin kayıt altına alınması ve görsel medyanın da gücünü kullanarak bunların duyurusunun yapılması, yayılması yönünde video içerikler üretmeye çalışıyorum. Bir diğer önemlisi de aslında birlikte çalışabilmek bu alanda. O yüzden Haycer Derneği ile ve böyle güzel bir grupla, ekiple bu işi yapabiliyor olmak çok çok güzel, çok olumlu. Şununla tamamlayabilirim konuşmamı. Aslında bu etrafımızda gördüğümüz değişim, dönüşüm, işte bir yapının yıkılması ve yerine daha işlevli olduğu iddia edilen başka bir şeyin yapılması öylesine değil. Hepsinin aslında ideolojik bir altyapısı var. Bunun farkında olmak ve ses çıkarmak sadece geçmişi, tarihi korumakla alakalı değil. Tamamen bugünle ilgili. Bu nedenle herkesin aslında dahil olabileceği, dahil olmasına ihtiyaç duyulan bir alan, kültür mirasının korunması, üzerine konuşulması. Bu anlamda pazar günü ve şu anda Facebook'ta da etkinliğimiz açık. katılım göstererek umuyorum oradaki modern mimari turunda o hafızayı birlikte pekiştirmek mümkün olur katılımcılarla birlikte. Böyle. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz Hülya'cığım. Senin sözlerin üzerine söz söylemeye gerek yok ama son bir dakikamız var. Çok verimli şekilde kullanabiliriz. Ben birkaç şey eklemek istiyorum Derya'cığım. Önce sevgili Fulya'ya teşekkür edeyim. Fulya çok önemli bir destek veriyor bize. Sağ olsun onun enerjisiyle gayet verimli üretimler yapıyoruz. Bu gerçekten önemli tarafı, bunun dijitalleştirilmesi ve herkesin katılımına açık olması. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim web sayfalarımızdan ulaşılabiliyor. Avrupa Birliği'nin sivil düşün desteğiyle hazırladığımız bir takım broşürler var. Dünya mirası adalara ilişkin. Orada da biz Faro Sözleşmesi'nin öneminden elimizden geldiğince bahsetmeye çalıştık. Gerçekten çok önemli bir konuya değindi Fulya. Katılımcılığın arttırılması ve bu hakkın herkese ait olduğu, koruma hakkının. Bunu vurgulamak istiyoruz biz de. O yüzden biz çok güzel temsil ettin buradaki düşünceleri. Teşekkür ederiz Fulya. Ben de teşekkür ederim. Peki, başka söz almak isteyen var mı? Çünkü programı bu şekilde kapatalım diyorum. Sloganı söylemeden kapatmayalım. Tamam, yok yok. Kalabalığı. Yok yok. Tekrar bir hatırlatma yapacağım. Öncelikle programımıza katılan Elmon Hançer, Jean Gavrilov ve Rudy Sayat Pulatyan. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlar zaten dünya mirası adalar, onların teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ama biz teşekkür ederiz. Şöyle diyelim dinleyicilerimize, öncelikle bizi dinledikleri için teşekkür ederiz ama biz bu keşif gezisinin öncesinde bir prova yaptık açıkçası. Çalıştık. Çalışırken çok eğlendik. Kendimizi yani gayet kaşif gibi hissettik. Evet. Hoş insanlarla tanıştık. Bunlardan bir tanesi, bilmiyorum sen söyleyecektin Zafer, atladın ama değil mi? Evet. Galiba Ara Güler'in sınıf arkadaşıyla tanıştık. Çünkü o da bu müstesna evi yapanlardan biriydi. Bunu sonra biz artık rotayı yaparken canlı yayında anlatırız. Ama evet, biz sürdük. Kınalı Adanın kültürel peyzajın içindeki canlı cansız her şeyle bağ kurduk. Çok eğlendik. Sizi de bekleriz 25'inde eğlenceye. Pazar 16 keşfe ve eğlenceye. Hep birlikte öğrenmeye çağırıyoruz. Görüşmek üzere haftaya. Biz şöyle adalar kapatıyoruz. Adalar hepimizin, hep birlikte söyleyebiliriz. Adalar, adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuk.